فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعي سألك سؤال، هذا برنامج كله حوار سيد الدعاء السلامي جهال فرقان. خطبة إن شاء الله عوات ومغلد دونتان وحا كمدة مؤسسة الكتائب وبهيسي غيب طلبات فيلم أيكو صوبة نكتي دقاء الكي لباد لغو غادي آتو كاس أو إنك بدن بغل إيا سد حسكري اللو قد لي إذا مدى ليو بورس إيتوبيا أيكو شغيستو ضد مرايكن كنول أو كهالي ضد صوماريات أو عيدن كحبشدو أيكو قمادين دولك الصوماري قلبين qarax mujahidiintu maanta ay ka fuliyeen degmada oo dhegleey gobolka Shabeellaha Hoose ka oo askari ay ku dhimatay. Sidoo kale barnaamijka waxa ku maqli doontaan insha Allah gudoomiyaha nabadoonada gobolka Shabeellaha dhexe oo ka waramay xaaladda gobolka oo kamid ah walaayada Islaamiga ah ee lagu soo duulay oo diyaar garoobay Excel barnaamijka waxa warisay oo faafas. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك qarax ayaa maanta ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen waxa ay ka fuliyeen degmada oo dhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qarax waxa la leegtay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka waxana ku dhintay ugu yaraantii 3 askari. Waxa suuragal ah in qasaaro intaas uu ka badan yahay. Isla gobolka Shabeellaha Hoose xalay ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen waxay dagaal ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka lambar 6 halkaas oo ciidamada Uganda ay degan yihiin. In muddo ayuu halka dagaalku ka socday faafayneen in kamaynaan helay wax qasaar ah ka dhashay. Isla Shabeellaha Hoose ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada Uganda ee buundada deegaanka Bariire. Isla gobolka Shabeellaha Hoose xalay ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen waxa ay weereen saldhigga ciidamada dawladda federaalka ee isla Sibiid ku yaala. Dhanka gobolka Bakoolna xalay ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen waxa ay weerar ku ekeeyeen laba xero oo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Albert. Fakhurun fakhurun biislami faminhu irtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وحان وصل صعدة مؤسسة الكتائب أو بهس قيب طلبات فيلم أي كسو ضبطي دقالك سنة مدهة تنلقيتش وكدعي أبطو أو كتسن قبل كباكول هساها تيمنك دالك مرايكنك وحا كلان كدعي لغو موجي سيدة ضدتها صوماليدة أي هالكا كودغاني أي أغمرو جيسين dad shacab ah oo ciidamada xabashadu ay ku gumaadeen dhulka Soomaali Galbeed ee ay gumaysato. Todobaadkii hore askari Itoobiyaan ayaa rasaas ooda waxay uga qaadeen qof kasta oo Soomaali ah oo ka hor yimaada, halka ay dhacdadaasi ka dhacdayna waa magaalada Qabri Dahare. Waxaa ciidamada Itoobiyaan ku ay toogteen 5 qof oo ay ku jirtay hooyo ilmaheeda u soo adeeganaysay. Waxaana sidoo kale dhacdadaas ku dhaawacmay dad badan oo qaarkood xaaladoodu ay garaab tahay. Hadaba wax garadka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka ayaa waxay qabteen kulan tacsi ah isla markaana ay isaga wareysanayeen tacadiyada joogtada ah ee ay xabashadu ka geysanayso dhulka muddada ay gumaysanaysay ee Soomaaliyeed. Bismillaah alxamdulillaah athanaa lillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Awalan dadka sharafta leh ee meeshan isugu yimid arrintan tacsida iyo tiiraanyada leh ka soo qayb galay waad mahadsantihiin. Mahad waxay u sugnaatay allihii inoo suurageliyay inaynu halkan isugu nimaadno. Ilaahaasaa mahad leh. Dhacdada meesha ka dhacday ee foosha xun ee dadkeenna ku dhacday darteed baynu isugu nimid. Intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah u boogadhayo, inta fayowna Allah xifdiyo. Waa dhaqanka gumaystayaasha iyo dhibaatadoodu mana dhammaato, wayna dhici jirtay, wayna dhici doontaa. Sidaan taariikhda ku haya 1956-18 qof baa qabdaare bartankeeda lagu toogtay Ingiriiskii oo jooga Hargeysa inaguna wareejiyay iyaga. Waa dhibaatooyin ina soo daashaday, inala soo factirsaday. Ilaahayna waxaan ka barayaa inuu inaga bixiyo gumaysigaas xunka ee liita. Akhyaaray, waad ku mahadsan tihiin kasoo qaybgalkiina. Shirkuna wuu inoo furan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gudoomiye Cabdinuur Xasan Weli Aabi. Bismillaah, alxamdu lilaah, uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرك كوباد وحن امهد علينا يا إلهي سبحانه قادر اسوكا يا كيري هلكن مرك حكتا وحن كتعسيين يا أني قوها الله يا مغا عيقا إيو مغا عشانية نورض أمريكا حسوقي شعبك لوغيستي ضد sinnabada kuwa baristay danahooda khaaska qabsanayay in halka lagu dilo ayaga oran waxba galabsanin cod dheer baan ku cambaareynayna waxa meesha ka dhacayna ma aha wax hadda bilowday way soo socodeen goday bay ka dhacday jigjigaad ogeyday gabadhi xilibaarada hayd jaweeriya subcis iyo ayaan maxamed cumar haaguf oo reemini soo dhaa ayaan subcis oo dhaawaca cabdirashiid oo isna dhaawacay hadda ka bogsooday waxa deegaanka ka jira wax la aqbali karo ma aha waxa socdana waa wax dheer oo qodobaysan oo moodo in ay tahay isrisifayn waxaasana gabay siyaasiyiin doonaya uun in ay ayagu boos raadiyaan oo aanan ku xisaabtamaynin إن إلهي سبحانه قادر أويري تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ومحير إله هذا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن أذيك أو مسؤول شيئا أو أمد مسؤولية ديد حيا أتكتل ما أنت ضد شعب أو ضد كي أدمتلي سيئة أو للايي أترى هذا أسكري قدو ذيبوها kaweeye ka masuulka inoo ah madaxweynihii deegaanka shan qof oo meel lagu wada dilay meesha ahayd inuu ka tacsiyeeyo qabrigii tago aaskii istaago la isla xisaabtamo oo ciidankan militariga ah ee magaalooyinka jooga Itoobiyada kale male deegaankeenu waa deserve area weeyaan ciidan baa jooga 100,000 oo ciidan ah jooga miyalla arki magaalo ay ciidan military a joogan ma jiro gondar ma joogan bahardaar ma joogan meel kale ma joogan deegaankeen un bay joogan ummada la rabo marka inay ka hadasho oo ay tiraahdo war waxani wax sax ma aha waa mas'uuliyiinta aanu ka rajaynaynay inay hadlaan ilaahay subhanahu wa qadir waxaan ka rajaynayaa in ummada soomaalida deegaanku ay midoobaan cadaw marka uu ku kala qaybiyo oo maalinba qolo la yiraahdo idinkaa kootadii haya qolada kalena ay cadow u noqoto cadowgu ina cunaya ilaahay subxaanahu qaadir waxaanu ka rajaynaynaa in ummada qalbiyadooda ay midoobaan cadowgaana ay iska qabtaan waxaanu u baahanahay waxay tahay dhalinyaro caafimaad qabta odayaal caafimaad qaba oo deegaanka danahooda ka hadla oo mar walba aamina in ummadaasi ilaahay ayaga mas'uuliyadooda saaray barriina lagala xisaabtami doono oo la weydiin doono inteena qurbaha joogtana waxaan rajaynayaa in aan u midowno sida aan dadkeena u badbaadin lahayn annaga oo aan xaafad iyo reer iyo gobol midna aanan eegaynin ballanteenu markaa waxay noqon doontaa insha Allah ta'ala inaan guuleysano فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الحمد لله إلهي با مهده وحاكرون ما دعلنا يا دمان ضدك شرفت له يهولك السوب وحيي سأي أمو جيان سيدي أغمرو كيسيهين ضدك شعب كاها إن وحوق لبسنين يقريه ذي لغلايه ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhimatay jannadiisa inuu ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay caafimaad haya u siiyo intii ka tagayna kulligeen bay inaga wada tageena samir iyo imaan buuxa inuu ilaahay inaga wada siiyo runtii ma aha dhacdan qabdara ka dhacday ugu dambeysay kama bilaabanin qabdare muddooyinkan dambaba dhibaatadu waa ku socotay gobolka waxaynu ogeyn dhibaatadii ka dhacday airportka jigjigaad ee xildhibaanadii masala hayay dadka ku masala hayay dowladda dhexe lagu toogtay lagu dilay dad fara badan oo soomaali oon waxba galabsanina dhaawacaal halisa meesha ay ku gaareen haddana aan laba deer isu hardiyin taas iyo taqabdara ka dhacday too inta u dhaxaysana dhacdooyin fara badan oo istabajooga ayaa ka dhacay dadka shacabkana ku dhacahayay haddii aan laga tashanina haddee maalin walba inta sidaa horteena loogu laayo unbaan innaguna calaacal iyo muxuu ahaa taxsiis isuguman haynaa dhibkanina waa jirhayaa waxaan leeyahay wadatashi baa wax lagu noqdaa ummadnimadu wadajirkay ku jirtaa ummaddani ha wada jirto ha wada tashato danaheedana ha garato aad iyo aad baad mahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi alkariim wabacd in shaa allahu tacaala ani waxaan rabaa maadaama oo ay tahay arrintani baroordiiq iyo tacsi dadkiiba iga horreeyey baa ka hadlay dabcanna calaamadaha iyo maaragtay sawirkuba sida u muuqdo waa arrin cad kulleexan maayo marka taasi aan hadalka aan uga faa'iidaysano oonan aniga u dhihin kuwii horaan raacaya waxaan rabaa inaan laba qodob iftiimiyo oo arrintan calaaqala leh qodobka koowaad waxa weeye markii ummad sidan oo kale ay jallenji ugu jirto xaqeedu ka maqan yahay xuquuqdeedu ka maqan yahay laba arrimood oo muhim ah oo inay arrintay dadkaasi helaan ah yaa horta inaga maqan labada arrimoodna waxay gacanteenna ka baxeen markii isbeddel ku yimid wixii ay dadku ugu yeedheen isbeddel anuu isbeddel maanan ku magacaabin wixii isbeddelka lagu magacaabay laba arrimoodoon haysanay oo jallenjiga loogu talagalay ummad kastoo xuquuq ka maqan tahay inay waxeedii ku raadsato ayaa meeshii kasii ka baxay labada arrimood waxay yihiin kow dadku hal doon bay saaraayeen inay xuquuq ka maqan tahay xuquuqdoodana ay ku daba joogaan cid kasta oo arrintaa ka leexatana dad caayan oo magacyo leh jawaasiis dabadhilif wadadaa leh ayay ahayd qodobkii isagaaha maanta ma jiro oo waxaa timid sistem waxaa yimid ummaddii kala dilay maamulka jira ee meesha ka jira waxaan anigu isleeyahay magaca ku habboon waxa weeye dabadhilifkii ma aha jaajuuskii ma aha because wax la jaajuusaa ma jiro kala dila maamul ummadda kala dilay qodobka labaad oo ummadii ay u baahan tahay ummaddu marka hadday midaysan tahay jallenjiga way u babacdhigi kartaa halgankaa iyo xuquuqdaa ka maqan way daba taagnaan kartaa hadday ummaddu midaysan tahay midnimadii iyadahayd marka meesha way ka baxday qodobka labaad marka aan isleeyahay ummad kasta oo xuquuq raadsanaysa way u baahan tahay waxaa weeye in cid iyada matalaysa oo sida kuwii hore aan caynayn ilan kuwii hore jaajuus dabadhilif buu ahaa wax macnoo badan ma samaynaynin dadka ra'yulcaamkuna hal dhinac bay ahayn marka qodobka hadda waxaa yimid hoda dad dadkii hodaya magacii ma siin kartid oo jaajuus ma dhigi kartid because ciwaan baad u samaysay markii horeba isbeddel baad ku magacowday maamulkii maamul fiican inuu yahay baad sheegtay in heshiis la galay baad sheegtay in wanaag yimid baad sheegtay hadda ma ka dabageyn kartid magac xun soo maa okay maxaa yimid marka hodid baad timid inay ummaddii hodayso haddii marka labadaa arrimood laga badbaado ku adigii ah oo ku hodaya booska uu markaa taagan yahayna booskii caynaa uunan ahayn arrintaasi marka waa arrin aada u culus weeye labadaa qodobbaa marka ina haysta maamulkii ina kala dilaya isagiiyo ina hodaya marka markuu qofku ku hodayana waa laba nooc midun waay laba midun waay inuu og yahay inuu ku hodayo iyo inuusan ogeyn hadduusan ogeyn waa doqon kaasi magac buu leeyahay war inaga ilaaliya kiyuunina hodin baa la dhihi laakiin hadduu og yahay ka waran kuna talagashan yahay example yar baan idin siinayaa waxaa dhacday waan soo gabagabaynayaa waan ka baxayaa markii uu abihii yidhi buuggii aan qoray waxaan ugu magac daraynaa dadkii muxuu ahaa soomaalida la dagaalami jiray ee itoobiyaanka ahaa sharaftoodii baanu ku soo qaadaynaa halkaasaa taallo laga dhisaya mustafana arrintaa u xil saaran ee buugga ku wareejiyey fagaaraha uu kaga wareejiyey wuu guddoomay markii ay dhowr beri dadkii dhawaaqeen uu jigjiga yimid hadal buu jeediyey hadalkii muxuu yidhi ma taqaanaa taalla onagu cid nooma dhisan haddii cid loo dhisi dadkii annaga naga soo jeeda baa loo dhisayaa laakiin meesha waxaan ka dhisaynaa buu yidhi meel dalxiisa stiil buuggii iyo kharashkiisii baana lagu dhisayaa dadku inay aad u baraarugaan ba fiican hooda maxaa ku xigta meeshi wala dhisi waxa dhici karta sidii abdi in la dhiso maqtal daahir taala looga dhiso ningistana looga dhiso meeshan waa meel dalxiisa adigana waa lagu seexiyay marka waxaan rabaa inaan dhaho dadka halgamaya inaan eray yar dhaho qofka guuleystay waa qofka ku nool aamaasha iyo ididiidada iyo wanaaga ku nool inuu guushiisa gaarayo dadka ku nool dadkaas horta guuleysta isagoo welima challenge-ga iyo dhibka ka imaanaya diyaar waa inuu sii daba socdo qofka fashilkiina waa qofka ku nool xanuunka ku nool isagoo wax dhiba haystin wax dhiba ma haysto maxaa haysta wiilasheenna ma wax dhiba haya maxaa haya aalaan bay ku nool yihiin murugay ku nool yihiin maanta haddii quluubtooda la weydiisto dadka guusha daba taagan waxaan rabaa inaan dhaho biqadri maa tufakir takuun sidaan u fikirno iyo waqtigaan fikirno iyo qaabkaan u fikirnay intaan fikirnay intay la eg tahay yaynu ahaanaynaa soomaalidu waxay dhihi jirtay candho wixii la gashadaa laga maala sooma sidaan u fikirno ayuun baynu ahaanaynaa intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabiy hada wabillahi tawfiiq. Kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a soomaalida ku nool dalka Maraykanka. Waxay ka hadlayeen dad ciidamada Itoobiya ay ku dileen iyo kuwa ay ku dhaawaceen magaalada Qabri Dahare ee dhulka Soomaali Galbeed. Imankana mucasada Alkataab ayaa waxay bahisay qaybta labaad ee filim ay ku soo bandhigtay dagaalkii labaad ee lagu qaaday Aato, kaas oo muddo haatan sanad laga jooga dhacay, waxaana lagu diray in ka badan 103 askari oo ka tirsanaa ciidamada la U-Boolis ee Itoobiya ay ku adeegato. Cabdisalaam Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya. Mu'asada Alkataab ayaa caawa baahisay qaybta labaad ee filimka La Marxaban Bihim, wuxuuna ku soo baxay 3 luqadood oo kala ah carabi, soomaali iyo sidoo kale sawaaxili. Qaybtan waxaa lagu soo bandhigayaa weerarkii labaad ee lagu qaaday Aato, kaasoo lagu dilay wax ka badan 103 askari oo U-Boolis ah. Muuqaalkan oo aad u saameyn badan ayaa waxaa lagu bilaabay hooyo ay dhibaateeyeen xabashada Itoobiya oo sheegaysa inay weysay rag difaaca laakiin dadka muslimiinta ah ka dalbanaysa birmad. Filimka ayaa waxaa lagu sheegay in dhulka Soomaali Galbeed uu yahay gobolka ugu darxumida badan geeska Afrika, taasna ay ugu wacan tahay gumeysiga daran ee uu ku jiro. Sidoo kale wuxuu filimku soo bandhigay heerka dadnimo ka joogaan madaxda Soomaalida ee Itoobiya ka hoos shaqeysa. Kani waa mid ka mid a saraakiisha hogaaminaysa U-Boolis oo jooga Yeed iyo Aato ka hor inta uusan weerar ku dhicin. Wuxuu ku faanayaa in deegaankaasi oo ka tirsan gobolka Bakool uu ka difaacayo Addisababa. Dhaqdhaqaaqan aad aragto waa midka Addisababa nabadda ay ugu degantahay. Ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo uu halkan amnigiisa ka sugaa 10 deegaan ee Itoobiya ka kooban tahay. Dokumentariga ayaa lagu soo bandhigay dhibaatooyin iyo xadgudubyada xabashida ee ka dhanka ah dadka Soomaali Galbeed, waxaana ka mid ah in loo jirdilay maxaad ummadda diinta u baraysaa oo masaajidda kutubta ugu akhrinaysaa. Baa waxaa dhacday aniga oo darsi ku jira oo fadhiya oo akhrinaya kitaabkii aan akhrinayna halka miiska dushiisu hadda yaalla, soo bax baa la yidhi oo waa la qaaday. Kitaabka maxaad u akhrinaysaa la yidhi. Dee kitaabka ummaddaan u akhriyey oo maxaad ugu akhriyey oo mayna mamnuuc baa in loo akhriyaa? Ha, waa mamnuuc. Taasaabad Al-Shabaab ku tahay, intaasaad Al-Shabaab ku tahay. Anigu 12 habeen baa waxaa dhacday, waxaan daldalnaa qacanna xaggaasa geed halkaas igu xidhnaa, qacanna waxay igu xidhnayd baabuurka dheer uu sheegayey. Labada lugoodna way ii laalaadeen. Saasaan 12 habeen u daldalnaa. Cishaaga marka la adibana waa laygu xidhay, subaxa marka salaada subax laga baxana waa layga furay, waanan qaawanaa. Xataa inaan dadkii salaada ku tukado waa layi diiday. Salaadaadu waa salaad Al-Shabaab bay inagu yidhaaheen, ma tukan kartid salaadiba kuma banaana, waa kaa xaaraam. Wallaahi ma qadfaya hadalkaas ugu yidhi in ninka culimada ah waxa keliya lagu bilaa waxay in hooyadii aabihii diintiisa nasabkiisa dhalashadiisa intaba in la caayo waxaan u joogay habeen dhaqanku sidoo u bedelmay nin diintu caay hal mar toddoba jeer baa loo sacbeeyay toddoba jeer baa loo sacbeeyay waxa ninka uu saxsan yahay fikirkii khaldanaa al-shabaabnimada ka toobad keenay yacni al-shabaabnimadu waa in diinta iyo muqadasaadka la ilaaliyo haddii taa la ilaaliyo waa al-shabaabnimo intaas kadib sheekh cali dheer ayaa sheegay mowqifkooda ku aadan dhibaatooyinkaas lagula kacayo dadka ku nool dhulka soomaali galbeeda walaalaheenna muslimiinta iyo waalidiinteenna ay ciidamada kiristaanka etoobiya dadkoodii xasuuqeen waxaan allah subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu sabar iyo iimaan ka siiyo una boogadhayo kuwoodii shahiidayna inuu allah subxaanahu watacaala u naxariisto annagana haddii aan nahay wiilashooda mujaahidiinta iyo ehelkooda waxaan wacad ku maraynaa in etoobiya laga jari doono gardarrada iyo dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysatay waxbayay addoommaha ilaah nooga aarguudine waxbayaan adduunna laga siin ilintidayniiye utubteenna waan heli haddaan il kalena dhigine araraha intaan marayne nagu arkayaane mar ubaa sidii aarlibaah oo da soo jebine filimka ayaa soo bandhigay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga dagaalka sheekh fu-aad ayaa ciidanka u khudbeynaya kadib waa ay dhaqaaqayaan nabigu sal allahu calayhi wasalam gaalada markay saa u soo saftaan wuxuu asxaabtiisii ku dhahayay quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalard dagaalkii saddex beri ka hor dhacay oon ku qaadnay yeed iyo caato nusa saaca markuu socday cadowga ilaahay alla waajabiyey weerarka waxaa daah furi doona naftiyahure muhaajir ah maleeshiyaadka liyu booliska waxaan leeyahay waxaad nagala kulmi doontaan dharbaaxo aydan ka soo waaqsan dhinac waliba ayaana idinkaga imaan doonaa oo waxaan idinkala duldhici doonaa darbo dhabarka idinka jebisa oo aydan weligiin arag allah ayaana inakala xukumin doonaa intaas kadib kaamirada alkataa'ib ayaa si dhammaystiran kuu tusaysa dagaalka min bilow ilaa dhammaad ciidanka liyu booliis iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fooda isdaraya kadib weerarka nafurnimada ah xabaddu kolkay kululaato waxaa jabaya oo koox koox u cararaya ciidanka liyu booliis midadka ciidanka liyu booliis ayaa noqday kuwa meel weliba bilqan wuxuuna filimku fadiixiyey mustafa cagjar oo ah madaxweynaha etoobiya uga wakiilka ah dhulka soomaali galbeed kaasoo markii uu dagaalkan dhacay sheegay hadalkan hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab isugu hor yimaadeen oo hal saac ay dagaalka galeen al-shabaab ma jiro hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab isugu hor yimaadeen oo hal saac ay dagaalka galeen al-shabaab ma jiro al-kataa'ib ayaa sheegtay in weerarkan uu ahaa mid lagu difaacayo wilaayaadka islaamiga ah laguna argudayo dadkii ay dhibaateeyeen xabashida iyo liyuga kani waa mid ka mid ah dadkii ay dhibaateeyeen xabashida 11 xabadood baa maxaa ugu dhuf ninkaasaan marka fiirin karaa aniga damiir aan ku fiiriyo malee maleeya ninkaasaa damiir aan ku fiiriyo malee dadnimo aan ku fiiriyo malee islaamnimadu ma yo gosh iimaankuse ma ku oguli badankoo dhan baana gubanaya marka amxaarkaan aragno ilaahaygii abuuraan ku dhaartay badanka ay gubanahay amxaar hadaa anu arko soomaali galbeed yaasaan dhexbuur iyo jigjiga iyo awaare iyo garloo gubay iyo waafdhuw iyo yucob iyo ilaa adari yaa haystaan ma garato horta dadka soomaaliyeed dantiisa ha garto ma garan dantiisa ee dantiisa ha garto ha israaco gaabahan isku meel aga soo weydo shaacirulislaam oo filimka ka soo muuqday ayaa dhankiisa ka hadlay dhibaatada ay xabashidu u geysatay ummadda soomaaliyeed 72 guri ayaa dhulka la sitay buu dhoxan garas weyne 125 guri baa dhulka la sitay habdhuura wax dhoob iyo dhoob iyo maxay ahayd dhis oo meelo yar yar qaar ay ku reebtay waa jireen laakiin inta kale allaayadihii guryaha ku kaweynaa way qaateen jiingadihii way qaateen albaabyadii waa la baxeen magaalada oo dhan ama ma reebanin waxa loo adkaysan kara ma ah dadba markaas soomaali sheeganayo oo haddana deegaanka u dhashay ayaa waxay leeyihiin markaas Itoobiya anaga keesan anaga wadan argagaxaysan kula dagaalamay nabadid baan kula dagaalamay waxa la leeynahay waa maatadoodi waa aruurtoodi waa eediyashoodi waa awowyashoodi waa in adeerkood waxa la leeynahay marka waxaan ka codsanaynaa ummada Soomaaliyeed in ay garba gacmaha isqabsadaan Itoobiya waa ceenkaas الكتايب يا صوبن دكتي هبضن إيا قاديد أي عيدما دا حركة دا مجاهدين تال شباب كقبصدين نسكرت ليو بوليس سيدوك لوحي صوبن دكتي موقالك يا مقاعد رجلنك مجاهدين تلوغد إلا يدغالك وحينك ليهين مسلمة المهاجر واهنين كيفولي ويركي دافرك يوسف معلن إبراهيم حسن محمد معلن آدن إيو فرحان عبد الله خالق حسين على وسط الجهاد الصادقون لك أن تبكي حقا يا عيون موقال كان أيها حمبارسا حقيقوين بدن وحونا تابنا يا درينك ضدك الصوماليه قرح شلي كان عيقوب لك شبه لها دحي أيها دولة فدرال كوحالو قد لي سركال مهمها أولورنجري أبو كرميني سركال كاس أيها نينك أساسي موريانت أمبا معوس ليدا أبو كرميني وحالا دنتي سركال كلا أولورنجري عبد المركب أو كتر سنة سلاكيش موريانت معوسليد اي اساستي دولد فدرالك اه مامول كيرشابيل ايا قيلدان افل بدي اهيري وحانو شاقي ان ابو كرميني مهيم ووها اسلامركا سنة جيستكالي وحو مامول كقري ان ضيع بلارن امنكا اي وجه ايان اذا ماذا قسوغن ديگان ادل ودولي اي قبل كشابيل لها دحكا ترسان حتى با حالة دقود اي قبل كشابيل لها دحي ايو اوليسكا دولد فدرالك اي كوهيسو داتك شعبكا يدو مالها قار وضيال كحر هلتي waxaan ka wareysanay gudoomiyaha nabadoonada islaamiga ee gobolka Shabeellaha dhexe nabadoon Cali Biyo Gaafo waxa wareystay wariyaha Maxamed Ciise in bismillaah nabadoon Cali Biyo ugu horeen waxaan noo warbixisaa xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha dhexe ee duulankii Xasan Sheekh uu ku soo qaaday bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ma baad horta ilaahay baa mahad iska leh awalan dabadeedna baa yaalamka gaar ahaan Al-Furqaan inta iska dib gobolka warbixintiisu waa iska cadahay cid waxaan is leeyahay maanta ay ka qarsoonta ma jirto odagii ka dhashay hadina sabahan la yiraahaa xamla ku soo qaaday meesha xamlada uu daran yahay hadda ku egtaana waad ka sayidaa waa un qaraabadiisi meeshii ku ekeydu ku ekeysiyay marka waxaan is leeyahay odagaas waxba kama gaabin inta shar ruux muslima lagu dhigo galna ka yimaada kama gaabin baan leeyahay marka sidaas ah warbixinta gobolka hadii aan soo koobo dhibaato Xasan Gurgurta keenay lahay kama gaabin wuxuu asigaaban afkiisa ku sheegay oo wax walba ku sameey lahay dhibaato kasto lagu la dagaalamay ilaa nimankaasi aan laga gaabin asaba dhuhu haya markani gobolka arimiisa waa noocaas hadda xaaladu meeshii mareyso hadii aan gudagalo waxay taagan tahay shacabka inuu ka badbaadin lahayay owliya shacabkii meeshii halkii qoraba waa in 10 ruux aanu 10 jir aag inuu galo hadii uu gali waayo waxaana waa in la geeyo godki jilicow arimaha soo hada keenay mid labaad waxaa laga rabaa hay dheen wuxuu cunayay iyo wuxuu cabayay iyo wuxuu qalanayay xoolaha noqoto wax kale soo noqoto ana asiga laga rabaa aagana waa ku jira cunada asa laga rabaa garamka dawladda waa go'day waxa garamkiina asiga laga rabaa ciidan cunay lahay bii asal laga rabaa xoogina asal laga rabaa intaas uu keenay haddana wuxuu ku soo xujiyay odayaalka sheebka ee 80 jiryalka ahay inuu hadana yiraa waxa sameeyneysiin ilmaha lamitihiin waxay cuni lahayn ayaga laga rabaa in ka laftiin uu agaad galeysiin hawluhu bariyaan intaas ay ku dambeeyaan adda odayaal waxa laga qaaday Cali Axmed way ku xirxiray in aadin yabal 17 odo qaaday war maxaan uu leeysta shacabaanahay odayaalanahay ee wardiya suurtagal ma in xaan halayne wardiyada aad galeysiin ilmihiin aad keenaysiin inta hadii la idinka waayana gudka jilicow idin yaqaana xaaladahaas uu ninka keenay asiga ahay waxaan dhahay marka hadii umada aan baaq guud aan u jeediyo Xasan Gurgurti ama Soomaali han noqoto ama mudulood han noqoto ama abgaal han noqoto gaar ahaan jifooyinkii uu ka dhasho ku dhawayay waxa ay maanta ku sugan yihiin inay fikiraan oo laga helo intifaaca qabooli waxaa laga helaa samaaca qabooli intifaaca hadii aan laga helin oysan qalbi wax weeleeya iyo dhig wax maqasho inta yeeshan aysan wax ka bedelin waxaan leeyahay sifadii fircoon ay ku sugan yihiin فرعون مركي قون كي إلهي أكور رماي كيساي فسخف قومه يوري فرعون وحفظه يساقون كيسي وحوه العقل قودي يولي تأو ضعيفة مركزه وحو كسام يستي وحو دونه أيقونا مركز فأدعوه ويتليلن مركز فرعون شقدي سيو وذا حسن قرقورتي مركا أديه قوم كفرعون إلى مديهين الله وحوري إنهم كانوا قوما فاسقين وري أديه قوم فاسقين أويد بإله دا عدي سكبحي يهين ورنقلي ما ورنكبح ما ونقنك إما ما أبقى لرمي صدينو عسيهين وحليه إلوح عرقتي قلبي وحوليه اللقاه لان كل الدردار ما أديه انتاس لواي إله يسيقو سيو توحان هوري فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين كل كينا عرقليين وأشد الغضب أي نغوصا ميين انتقمنا منهم وكأرس نور إله مركزان من شينا دمانتوت فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين نور إله ديبادينا وحنكيالنا عيال اليوم إيو مثلا تصالوا للآخرين وعلو دمي حوالي وعلو دمي ما شاء الله ديجرأي قلعت ما شاء الله ديجرأي للقاب misagaway budbud mel walbo lugu lay arkeen waxay marka dadkii oo madala lil aakhireen adey marka inta tusaale u naqayso ayagoona waxay sugaayaan arintay ku was ku dhacdo kale iyo arintay fir'aawn ku dhacdo kale sugaayaan marka waxaan ku la dardarma in arintaas ay laga helo qalbi wax weelaya iyo il wax aragta ay ninkaas kitaabka Ilaahay inuu burburiyo oo u dhil qaaday إلهينا ما أقولا المهين يا أذن كبا إن ما أنت إذن قميستو رولك إذن كبابي إيو إلا جوغا لوايو وما أنت لليه بيا لعابي ما لنكي طبان سنجر بيا عابي ما أدو سن أقا كجرين أو سن عندك لا إيمان أو بيهو عبايا سنكنسن أو قرية سنكنسن لن نولاها مجري مركا وحان ليه هاي أرنكاس إيالك فكرو غارهان طلقا ننكاس وكرد شي وعالو صدرين وابقال اسمان بابي إيو باب انتي وكو هيا وحمر قلي وحران كلي آدي وحشباب اللايي انتاسين وقيبي وطلق قلي وحان ليه انتاس ارنتاس يدا ايا ان لكالي اللايي شوهر لغا فنجنادو انتاسان ليه وحاد سوهاد القادي انو راف حوغا هوضو ان حاسي شيخ محمود او دادكي وايي لدي ايا عرورتي او رافايو كاوران دادك فالعلينتو دا سيدي او فالعلينيان دادك شبال احدحي مركا او كسو عدا رافكو حوغا اسلام مركا نسي قصبك اهلو عيد ماينايو وهو فرع لله يا أرتنك سيدي سلام با وحاتبرتي سمان تماري صدون إيا لبا كون سيدة لشيغي وأسكري وحملة كسو غادي وعلى الدلية واح انسحابية واح يقو إسليبو مسلمة انتا سينغدين يا واح قعان الشباب كوبا حي وعو سيري داد كميشا نجوغا ما دام الميش عيب أتكرد حشيما دايقنا بابي إسا داد كسل بابينا يوم مركا داد مسلمين وشعبان وحيسانية دوهي داد وصوغ سمستئو يهيو سيدو سوو شيطان و هي شيطان ولا نقدي و يسيق تلي يلين فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد الاولير تلدي سوارك ان ما انت تلدي سلا راعو وحيا كم دلا كراي واي اركان ددكو ان تلدي سو فيعنين وما امر فرعون برشيد مركا حسن تلدي سو اني سن متوسن نقني و اركان وحيوغا بدبادي كران ان دين كودنا دفاعدان مال كودنا دفاعدان دنت ايليهم فهمان كتابك إلهي وحا وطأل كتاب إلهي وطأو ملايك وصو درساني أو دات الدناء إلهي وحل سارت الضائفة منصورة إنو سنبابين إلهي أو بلان قادي نبقون أوري الجهاد ماضي إلى يوم القيامة جهادك سوء سعونا يوحد ماحا وصنعين وعن ليه إيقا لفتوض لفوضنها إلى شدانو دين تود هدي فعدانو مسلم مدور هدي فعدانو تلضا أو وضع حسنها أركانو هذه أي طاي وحلا يرادا دلا وحاجر لا يرادا وحما أركو إيه وح وحما أرشاني وأركاني أدي سن ولي عين وح أورينا أي جا مرك وحي أركي دونان أي وحده أي كويجين إن له أي أركتين وأرسك كم غني أنا أرسك جاري دونان بان لي هاي مصلحة بان وضع مصلحة داس أضي بانو هاي أبقال كان أنا وأضي أضي كله هذا ما إسليه أضي ديميدا أركان تيدا ما هنا هذا يجا حق هذا كإمام أيو مذول بان وشيعي هل كي أقرن عيسى وحوري أذواي أفردان ماشى أذواي هذا نكتك وعي ماشى ما أنت أفردان هذا جرن مايو kii u dambeeyo hadda dhaqdhaqaaqa ay ku qabeen la yiri war meel fariiso buul baa laga dhigay kii kale ku xiga buul laga dhigay sanaya u dambeeyo buul baa laga dhigay wax u lahayay meesha ma jiraan hadda gaalnimadii lafteeda ay wax ku difaaci lahaayeen oo sanbax sano ogoleyn xamar hadoo umadi ka soo bixiyay cid ku laabeenkii murtadiintii dadkan qabiilku eedan ba loo ogoleyn in manta ku laabtaan waxaan leeyahay hawshaas uu socomayso indha wax arka yeesha oo qalbi wax weeleeya yeesha xasan gurguurta way idin baabi i rabiyaa dhulkan abgaala gaar ahaan degana jira waa la leeyahay waxaan idinka rabaa u aragteen hadda tulkiisa waa caasle hadda dagaalku maanta ku eg yahay ilaa muqdisho abgaalka ku jirana waa soo baabiyey haddana inta irta inuu baabiiyuu rabaa niman haddana waxuu meesha u soo dirtay iyagii ka dhashayo oo noqday wax ilaahay xalkooda og yahay oo sufriya fiidiyo iyo soo dirsada qabiilkii ka dhasho uu leeyahay badarkiina ka qaada biyihii ka qaada hilibkii cunayin ka qaada odayaasha xirxir xabsi dhiga kii wax taro indha lagu arkana xabsi geeya war waxaan dhihi umana anfacankii dhihi maaga xabsi hala dhigo howlahaasuu ku haya marka abgaal waxaan dhihi lahay gaar ahaan jifooyinka uu ka dhashay inay wax ka bedelaan baan kula dardaarmaa insha allah way dadka sidaa loola dhaqmayo dowladda federaalka sidaas ay ula dhaqmayso markii hore ee duulaankeeda koowaadna ay sheegi jirtay inay dadka wax tarayso haddana ay furimaha ku qasbayso dadka arintaas ma ku baraarugeyn warkeedi hore dagaal warkiisa waa taqaanaa ilaahay wuxuu yiri laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima inuusan ballan lahayn oo wada dhalasho lahayn uusan cahdi lahayn ballan male gaal alkufru millatun waaxid meel kasoo yana waa isku diin warkaasuu sheegaa waa laynay shabaabaan laynay todobaad boqol boqolaan u dilnay saanay leeday haddana maanta waxuu taagan inuu marka uu qabiilka yarka ahayo meelii ku noolay uu qafaalo warkiisu inuu been yahay cid walbana uu arkee hadda war gaalna hadda ballankiisuma soca mahayn inuu warkiisu been ahaya marka meeshaas ka muuqata dadku marka howla dhaqmo in warkiisu orana been ahayuu kusoo galay inuu macawino siha in shabaab laga raysayo inuu wax walba ay boqolkiiba boqol ka dhigayo intaasuu ku yimid maantana xoolahoodii inta dhac uu ku biilo waaya ninkan aan aagana gelin xoolihiisanaan cunayn xabsi hala dhigay taagan tahay warku waa inta kaasi wuxuu ahaa nabadoon cali b o gaaf oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe intaa ayaa nagasel kusoo gabagabaynayna barnaamijka dhuxa waraysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib uu kulmayna insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي